L'amour n'existe pas. Il n'existe que des preuves d'amour. Makoti kayo na nakoyo moko mawe. Tango ako zonga mwisiri jaiko makisanza. Tango kotu na iya kuembisa yori ekivaye. Iyo jurni ye mubimba mute matulto mikolo. Oko banga mora nkanda na yono kite asilika. Nkanda na yeba kisa kadula oliko na malore na yo. Mwa mwa nengi ninyo salimpo komisa moto nisiko yo. Akana kite mawai. Olangweye, olangweye bayama, asala yoni nyango boko kachwa sempo na ye. Ça pas l'air comme ça, et qu'aussi la bienté, kananga y komi désespéré, toyo kanaka ye nanga tobina ka alunisan, na la vinga na ye to tambola, na indo la main. Otono ina nako na yo tia ya grandeur nature. Cinema na yo préféré se o ya démarche na ye. Apeti ya solo zwa kase soki alambi ye mei. Ongi ya solo lala kase soki azali peme na yo. Ide na yo futa bamba na voka batike la yo ye. Ezanga ya se o matanze te o ganga tulema. Mwamo nengeni yo salimpoko misa motone siku yo akana kita mawaye. Olangweye, akomisa yondinge, asala yoni nyango, omanko yende samine. Sandele ni poyavi, yobe nani na yo, maimoto misoranga imonaki yo, mokoloza la kiobi manase ya mayili. Sanza na mbese baswani mpona kudula yo, Na jo mama botakina azala kiozela yo oni otikelinga guya mafuta nzoi na mbebo boni okatino kio yanga ibona na nyako kindi mazange loko yo alinga ale mpini ye eleko ya mbemo kolo ninyo kwa na mambo e panga na zamu e natangai ololo ya tango di bala Zalo kola mbongo atamo nako ya ngai esui bino a Atanzoko azalaka na besoin de vitamine. Bye. Yamura komisi we polwa matangae Motonia solalinga kumo ya ipati Ngai moto sangisi ngana malangwa Yoka kolinga sanke otuna motu ya nangai Yoko misi ngai tulao ya simba zigira Après tout, vous voyez que ce soit cassé, Amasa e kangama na livana Toza ye bele, molongo molai Tuzuzila Ata mbengo mbepe Pona nini moi Eko zwaka moto seko be na ilungi Kasina mote mate Moke okay.